نگهه برسیم وسط شبه لب و لبه همه جمع شدیم دوره همیم دستا رو بدیم بالا همه جو کپ بزنیم بلرزیم اینو بدن و ایفل اون قد و هیکل غیر بدین امشب دمتون گرم که تا صبح اینجا هستین مستین ریلکسین و خوب میرسیم امشب شبه Put your hands in the sky.